jeszcze czasu mam, ale wiem, jedno na bank. Damy z siebie wszystko, choćbyśmy mieli napaść na bank. To nie ta gra, ale plan jest prawie taki sam. Zamiast chór mamy rap, żaden z nas nie idzie sam. Trzymamy razem jak kompania braci mam. Kiedy wchodzimy do klubu, to tynk leci ze ścian. Na polską scenę mamy w planie wnieść parę zmian. Po koncercie będziesz musiał wsadzać głowę pod kram. Oba moc zmienia jasny dzień w ciemną noc. To coś więcej niż szoki, rakiety, bomby czy glock. To woz bity jak cios w nos. Człowieku sprawdź to, to antidotum jest na wszelkie zło. Wyobraź sobie ta moc, to antidotum na wszelkie zło. Siła co uderza w ciebie ze wszystkich stron. Więc oddaj broń, podaj swą dłoń. Przekazuj pokój, wyobraź sobie ta moc, to antidotum na wszelkie zło. Siła co uderza w ciebie ze wszystkich stron. Więc oddaj broń, podaj swą dłoń. Przekazuj pokój, wyobraź sobie ta moc. To nie klamka w mojej dłoni, to siła mocniejsza niż rozpędzone stado słoni. To basztę, mocny beat i sample, to tak jak manifesto, wolność i prawdę. Hej, mam to gdzieś, co nas piszą. Jesteśmy odporni na wstrząsy bardziej niż dziś. Nie obchodzi nas ten plastikowy świat i moda. Pamiętaj to, twój dzień to twoja woda. My wolimy bity mocne jak dynamit, które swą siłą urażenia są w stanie skruszyć granic. Rozstępują się oceany, tu nie ma podziałów, tu nie ma granic. Wyobraź sobie ta moc, to antidotum na wszelkie zło. Siła co uderza w ciebie ze wszystkich stron. Więc oddaj broń, podaj swą dłoń. Przekazuj pokój, wyobraź sobie ta moc, to antidotum na wszelkie zło. Siła co uderza w ciebie ze wszystkich stron. Więc oddaj broń, podaj swą dłoń. Przekazuj pokój, wyobraź sobie ta moc. Powiem ci to bracie, że ta muzyka to ten typ, po której będziesz miał obsiane gacie. No raczej, że z radości, nie ze strachu, dajemy tobie niepodważalne słowo barchu. Akurat masz ich przed sobą, plus taka kultura. Co czyni mieszankę wybuchową, nieważna postura. Ty nie robi masakry, gotuje się w żyłach krew. Hura, porywa duszę i ciało do tańca jak liście wichura. Nadajemy do Majka, nie do różańca i hula. Cały świat z nami, a gula. Mają niektórzy pokorane w to całe serce, a oni chuja. Dlatego chuj nie robią, a to porażkę wróży i hura. Mają bo w nich miłości brak i jak hura tylko wtakają. Ojeju ich lament, wprowadza cię w zamęt. Ty zarażony tym chłamem, ale na pewno nie na amen. Oj nie bój nic, antidotum na stan nie mamy. Właśnie jest ci poddawany, spójrz na membrany. Misja zakończona, wirus pokonany. Wyobraź sobie ta moc, to antidotum na wszelkie zło. Siła co uderza w ciebie ze wszystkich stron. Więc oddaj broń, podaj swą dłoń. Przekazuj pokój, wyobraź sobie ta moc, to antidotum na wszelkie zło. Siła co uderza w ciebie ze wszystkich stron. Więc oddaj broń, podaj swą dłoń. Przekazuj pokój. Wszystkie parchy z Rybnika wiedzą jak się robi to. Parchy z Opola wiedzą jak się robi to. Wszyscy pozytywni ludzie całej Polsce robią to. Bo mamy to antidotum na wszelkie zło. Parchy z Opola wiedzą jak się robi to. Parchy z Rybnika wiedzą jak się robi to. Z Mikołowa, Tychów, Gdybic wiedzą jak się robi to. Bo mamy antidotum na wszelkie zło. Więc nie pytaj już gdzie, bo to tutaj, to tutaj. Na to wszystko się i posłuchaj, posłuchaj. Nie pytaj już gdzie, bo to tutaj, to tutaj. Na to wszystko się i posłuchaj, posłuchaj.